अखड़ने मां बिना दर्द जवांदो ना इया पानी अखड़ने मां बिना दर्द जवांदो ना केजो दुख वारो वारी दो केजो दुख वारो वारी दो कोई शोक करवांदो ना इया पानी अखड़ने मां बिना दर्द जवांदो अकड़ने मां बिना दर्द जे वहंदो ना के जो दुख वारो वारी दो के जो दुख वारो वारी दो कोई शोक करवांदो ना इए पानी अकड़ने मां बिना दर्द जे वहंदो ना इए पानी अकड़ने मां बिना दर्द जे वहंदो ना दिल भर जे दर्शन ले दर दर बन जी जोगी दिल भर जे दर्शन ले दर दर बन जी जोगी दिल भर जे दर्शन ले दर दर बन जी जोगी करे हाल फकीर अखड़ने मां बिना दर्द जे वहंदो ना इया पानी अखड़ने मां बिना दर्द जे वहंदो ना मजबूर थी रोंदिया दिल पीरी याद जई दोआ मजबूर थी रोंदिया दिल पीरी याद जई दोआ मजबूर थी रोंदिया दिल पीरी याद जई दोआ खाई चोट मोहब्बत में अखड़ने मां बिना दर्द जे वहंदो ना इए पानी अखड़ने मां बिना दर्द जे वहंदो ना जो हलंदो ना इए ਪੀਏ ਪਾਣੀ ਅਕੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਦਰਦ ਜੇ ਵਹਦੋ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦੋ ਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦੋ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਕਰਵਾਦੋ ਨਾ ਪੀਏ ਪਾਣੀ ਅਕੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਦਰਦ ਜੇ ਵਹਦੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਕੜਨ ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਦਰਦ ਜਵਾਂ ਦੋ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਕੜਨ ਮਾਂ।